niż RSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 11 sierpnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier chce dymisji wicepremiera Jarosława Gowina. Wniosek o odwołanie skierował do prezydenta. Sejm zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu projektem noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Cały czas rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Minionej doby zarejestrowano 200 nowych przypadków. Zmiany w rządzie zostaną dokonane bez zbędnej zwłoki, mówi rzecznik prezydenta. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Andrzeja Dudy o odwołanie wicepremiera Jarosława Gowina. Rzecznik rządu Piotr Müller wyjaśnia, że powodem dymisji jest brak wystarczających postępów w pracy nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu. W szczególności co do ustawy podatkowej. Również widząc, że działania wicepremiera Jarosława Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistego poparcia posłów porozumienia dla działań wicepremiera Jarosława Gowina. Ze względu na te wszystkie przesłanki, które wymieniłem, pan premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do pana prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Rzecznik podkreślił, że Zjednoczona Prawica jest otwarta na współpracę z posłami Porozumienia, także z samym Jarosławem Gowinem. A dziś władze Porozumienia zdecydują, jak będzie dalej wyglądała współpraca tej partii z resztą obozu Zjednoczonej Prawicy, mówi Jarosław Gowin. Swoje decyzje będą też ogłaszać poszczególni parlamentarzyści i ministrowie. Jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi, którzy podzielają nasze wartości, czyli są umiarkowanymi konserwatystami, przywiązanymi do tradycji patriotycznej, tradycji chrześcijańskiej, a zarazem w sprawach gospodarczych stawiają na niskie podatki, prywatną przedsiębiorczość. Lider Porozumienia zapowiedział również, że do czasu kolejnych wyborów parlamentarnych będzie skupiał się na budowaniu alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. Premier polecił przyspieszyć pracę nad projektem ustawy dotyczącym gwarancji wkładu własnego do kredytów hipotecznych przez państwo. Parlament ma się nimi zająć we wrześniu. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że państwo zagwarantuje wkład własny do kredytu hipotecznego, m.in. dla małżeństw do 40 roku życia, nie tylko na pierwsze mieszkanie, ale także na zakup większego. Jak ktoś już ma jakieś małe swoje mieszkanko, spłaca kredyt hipoteczny, ileż takich rodzin jest? Setki tysięcy. Żeby państwo też pomogło w powiększeniu, w polepszeniu standardu. To usłyszałem tutaj od tych młodych polskich rodzin. Poza tym projekt zakłada spłatę przez państwo części kredytu. Warunek to posiadanie przez małżeństwo co najmniej dwójki dzieci. Przy urodzeniu drugiego dziecka 20 tysięcy złotych z tych 100 tysięcy złotych gwarantowanych, przy urodzeniu trzeciego 60 tysięcy złotych, czwartego 20 tysięcy złotych. Program będzie skierowany zarówno do tych, którzy chcą kupić mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym, jak i wybudować dom. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dziś zbiera się Sejm i zajmie się projektem noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Projekt PiS zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówi, że podobne regulacje są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Również prawo amerykańskie przewiduje takie limity, to jest 20% udziałów zagranicznych dla bezpośrednich właścicieli zagranicznych, 25% limitu dla właścicieli poprzez inne podmioty. W związku z czym ta polska regulacja jest dużo bardziej liberalna i wolnorynkowa niż ta obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. W związku z planowanymi zmianami w ustawie medialnej w kilkudziesięciu miastach Polski odbyły się manifestacje. Największa w Warszawie, przed gmachem Sejmu. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 200 zakażeń koronawirusem. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że liczba nowych zakażeń cały czas rośnie. To jest w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrosło 22%. Czyli widzimy, niestety trend wzrostowy utrzymuje się. Wykonaliśmy ponad 46 tysięcy testów, czyli ilość testów także jest dość duża. No to pokazuje, że w tej chwili jesteśmy w przedniej czwartej fali. Dlatego bardzo, bardzo namawiam państwa, abyśmy się zaszczepili. W Polsce w pełni zaszczepionych jest przeszło 17 900 000 osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa będzie pochmurna, przelotne opady deszczu oraz burze spodziewane są głównie na północy i wschodzie. Termometry pokażą od 20 stopni na północy do 27 na południu. Przed nami także burzowa noc. Najgroźniej ma być nad centralną i wschodnią Polską. Zagrzmi także na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Już chyba wszystko jasne. W każdym razie stali słuchacze wiedzą, co oznaczają te dźwięki. Dla tych, którzy włączyli trójkę zupełnie przypadkowo, istotna uwaga, po prostu rozpoczynamy kolejne wydanie osobliwości muzycznych i znak to niechybny, że oprócz pisania mile widziane będzie każda próba nawiązania kontaktu z współredaktorem. Możliwe to jest dzięki poczcie internetowej. Adres szybko podam: wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można również dołączyć do nas do sporej grupy wsparcia na grupie facebookowej Osobliwości Muzyczne. Tam dyskusja na wszelkie tematy, a zaczynamy tradycyjnie od pana Stefana, który pisze w te słowa: wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić pana, panią realizator, czyli dzisiaj panią Olgę, pana producenta, czyli panią Małgosię, osobliwych oraz walczących, a niezadowolonych. Nie walczących, a zadowolonych nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była podobająca się, ale trochę mniej niż poprzedniejsza. Jakoś łomoty mi nie pasują za zbytnio. Tuszę, że dziś będzie trochę łagodniej, bo łomoty pochodzą stadami jak autobusy za PRL-u. Liczę tradycyjnie na duet AAA oraz całą rzeszę, która ma coś wspólnego z folkiem. Wiem, że z powodu powrotu redaktora Balonika romans z bluesem się zakończył. Tak czy inaczej, ładnie ma być. Liczę także na dokończenie losów Janka. Może tym razem los mu będzie sprzyjał. No i liczę bardzo na osobliwe dykterii typu redaktora Sam. Zaśnurzam się w bieszczadzkich klimatach, czytając debiutancką powieść Sebastiana Sadleya. To nie moja wina. Jest to podróż w głąb siebie na tle pięknych bieszczadzkich krajobrazów, klecht legend aniołów, legend i tambylców nie wylewających za kołnierz. I choć trupów jest mało, to czyta się wybornie. Pozdrawiam, Stefan Upalno, burzowy Mielec. O, i pan Marcin z Wrocławia również nie może się doczekać dalszego końca opowieści. Melduje, że we Wrocławiu 16 stopni w tę noc, bezchmurne niebo, gwiazdy widać, co nastraja dobrze na opowieść. Dołącza do tych obserwacji życzenia dla wszystkich. No i pan Aleks, no ale to już za chwilę być może zaczniemy. Mówiłem, że pan Aleks napisał z Jaworzna, z Galicji i pyta się, czemu nie powiedzieć na powitanie dobranoc. Skoro dobry wieczór jest powitaniem, to zwrot dobranoc również powinien nim być. A dopiero na pożegnanie nocą bądź przed nocą należy powiedzieć dobrej nocy. Język polski jest bardzo niekonsekwentny i przywołuje tu przykład na dwa wyrazy deszczyk i nieboszczyk. A ja dodam, że zgadzam się z tą obserwacją, bo chociażby nie wiem dlaczego hulaj noga pisze się razem, a hulaj dusza osobno. No ale to nie jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że od jakiegoś czasu w osobliwościach muzycznych opowiadamy sobie o pewną historię. Zabrnęliśmy już dość daleko i Państwo prosili, żeby nie streszczać, bo zabiera to dużo czasu. Wszelako od czasu do czasu warto przypomnieć prapoczątki naszej opowieści i to niniejszym czynie. Otóż pierwsza scena, jakże odległa już, zawiodła nas w ostępy leśne do chaty samotnie stojącej wśród boru, gdzie dziwnym zrządzeniem losu noc spędzić przyszło dwójce wędrowców. On zabłąkał się podczas polowania, podążał za ranionym dzikiem i odłączył się nieopatrznie od reszty towarzystwa, gubiąc się z kretesem w leśnych ostępach i cudem natrafiwszy przed wieczorem na ową chatę, nie znajdując w niej żadnych sprzętów, widząc ją opuszczoną, a nie dziś, nie wczoraj, a najwyraźniej przed laty, wziął ją w posiadanie. Naniósł drzewa i rozpalił w piecu, bo dodajmy noc, która zapadła już za oknem, oraz deszcz sprawiły, że chłód stawał się nieznośny. Ona z niewiadomych przyczyn podjęła wyprawę z dalekiego miasta. Bardzo elegancka pani wynajęła powóz, wysiadłszy z pociągu na małej stacyjce. Wóz ten uwiózł ją w lasy. No, celu podróży nie znamy, zresztą chyba mało istotny, bo nie osiągnęła go w ogóle, gdyż pijany woźnica nie dowiózł jej tam, gdzie miał. Spadł z kozła, a konie poniosły, i gdy w końcu damie udało się wydostać z wozu, cudem unikając śmierci, już pieszo kontynuowała wędrówkę przez nieprzebyte bory, tracąc z każdym krokiem nadzieję na ocalenie. Szczęśliwym zdążeniem losu, gdy już zmrok zapadał, wyszła na polanę, na której stała owa chata, i gdy zobaczyła światło w oknie, ponownie nabrała nadziei. A co było potem? Odsyłam do stosownego odcinka osobliwości, bo noc była namiętna, chata nawiedzona przez duchy, no i tak poczęty został, jak się domyślamy, Janek. Jeszcze chwila streszczenia, a potem już przejdziemy do przygód bieżących. No ale zanim podejmiemy owo streszczenie, pomyślałem sobie, że warto przypomnieć inny literacki wątek Rumika. Gdy zombie puka do twoich drzwi, kiedy wampir zuszczeli kły, lub ty kłopot z utopcem masz, wezwij dziś wędrówka, chodź, z górką ma 90 lat, całkiem dziarski jest z niego dziad. Gdy wypije, to radę da, egzorcysta z błysławic. Każdy może jeden lepiej, drugi gorzej, ale zanim do roboty trzeba każdy wziąć powroty. Na początek śliwy pizza, co pobudza chęć do życia, potem wszystka w koła, pryca łączy ludzi nie od dzisiaj. Łatwym szkiełku z etykietką, z bochomazem lub kobietką, dodatkowo człowieka broni przed promieniowaniem, chroni, broni, perła i wie. na zbór słabic. Pan Zbyszek jak zwykle nieopodal słucha po ciemku. Maria i Jurek pozdrawiają się nawzajem, a my dalej suniemy z naszą przypominajką. Mówię, że domyślamy się, iż został poczęty Janek, bo w drugim rozdziale akcja przenosi się do wsi, w której ktoś podrzucił niemowlę na próg kowalowej chaty. Dziecko zostało przyjęte przez kowala i jego żonę jako dar od Boga, ochrzczone i już jako Janek Gniewosz. Janek Gniewosz zostaje centralną postacią tej opowieści. Jako nastolatek, pomagając ojcu w kuźni, dawał popisy swoich nadzwyczajnych mocy, ciskając kowadłami i innymi ciężkimi sprzętami, których w kuźni nie brakowało. Czynił to siłą woli jedynie i było to niesamowite widowisko tak zwanej telekinezy. Wieść o niezwykłych tych wyczynach dotarła do Warszawy, skąd właśnie przybyła do wsi ekspedycja, na czele której stał profesor psychiatrii. Pomagał mu doktor tejże i tu pominiemy przygody, jakich doświadczyli wraz z Jankim, udając się do nawiedzonej chaty, ale koniec końców kowal zgodził się, by Janek pojechał z profesorem do stolicy i zamieszkał u niego w klinice. Janek w klinice, odseparowany od świata zewnętrznego, staje się przedmiotem eksperymentów profesora. Profesor zaś z dbałości o mediumiczne zdolności Janka dba o jego dziewiczość, gdyż, jak słusznie mniewa, rozpasanie w tym względzie osłabia talenty okultystyczne. Tymczasem zdolności Janka ulegają zmianie, już nie ciska przedmiotami, teraz emituje ektoplazmę i formuje z niej postaci duchów. To pozwala na urządzanie seansów z duchami zmarłych. Uczestniczy w nich pewna wdowa po inżynierze z tą nadzieją, że nawiąże kontakt z ukochaną istotą. Janek tymczasem znudzony i zbuntowany uczy się, pochłania podręczniki, uczy się języków, rzuca się z pasją na książki politechniczne i wiedzę chłonie jak gąbka. Z taką szybkością, jakby się w ogóle nie uczył, a jedynie przypominał to, co już dawno umiał. W efekcie, mimo sprzeciwów profesora, szybko zaczyna i kończy z sukcesem studia, dostając tytuł inżyniera. A z ową wdową nawiązuje romans i mają się potajemnie wymknąć z miasta, udać za granicę i rozpocząć nowe życie, bowiem Janek ma już dość bycia na usługach duchów. Czuje się przez nie zniewolony, odarty z sensu własnego istnienia. Tymczasem, no właśnie, podczas ucieczki w gęstej mgle, tuż po wyjściu z willi wdowy, wpada na nich rozpędzone auto i ona ginie na miejscu, a on po miesiącach spędzonych w szpitalu staje w końcu na nogi. No i tutaj na chwilę przerwiemy, pogramy i wrócimy do opowieści. właśnie. Skończyliśmy opowieść na tym, jak Janek uległ wypadkowi i wylizał się w końcu z ran. Wyszedł ze szpitala, nostalgicznie powraca na ulicę, przy której stał dom wdowy i na której ich szczęście znalazło tak tragiczny finał. Podczas tych samotnych spacerów poznaje niewiastę, która też doznała podobnej straty. I to tych dwoje zbliżyło, i to zbliżyło do tego stopnia, że Janek stanął na ślubnym kobiercu. I wydawać by się mogło, że ta historia, która toczy się nieopodal willi na Żoliborzu, szczeźnie już w tej okolicy, ale panna, w zasadzie już w tej chwili pani Gniewoszowa, okazała się być córką przemysłowca, który dorobił się majątku na antypodach, zachorował i w stanie ciężkim oczekiwał, że zanim zgaśnie, ucieszy jeszcze oczy widokiem córki. Ta zatem postanowiła wsiąść na statek i wraz z mężem, z Jankiem, popłynąć do Australii. Podróż długa wiodła ich m.in. przez Kair, w którym, zabijając nudę czekania na statek, obejrzeli pokaz fakira, a fakir w nocy, w dość niesamowitych okolicznościach, wspinając się po bluszczu na balkon z ich mieszkania, rozmówił się w całkowitych ciemnościach z Jankiem, przestrzegając go przed dalszą podróżą, gdyż jest to, jak mówił, nie po myśli duchów. Te są zagniewane na Gniewosza i mogą się srogo mścić za nieuleganie ich woli, a pragną, by Janek powrócił na ojczyznę łono. Janek jednak wyśmiał fakira i popłynął. U wybrzeży Australii statek jednak dostał się w objęcia cyklonu i, ulegając zatopieniu, tu nadmieńmy, że pani Gniewoszowa zniknęła w wódodmęcie, będąc już na pokładzie łodzi ratunkowej, więc ulegając tej katastrofie zakończyłby niewątpliwie żywot i Janek, gdyby nie przemyślność kapitana Petersena, który przywiązał się i oplótł także naszego bohatera liną przywiązaną do mostku. Gdy sztorm ucichł, odnajdujemy dwójkę rozbitków, którzy dryfując docierają do brzegów nieznanej wyspy. Wyspa Itongo, bo tak się nazywa, jest zamieszkała przez dwa plemiona Itongłanów. Itongłanów jasnych, którzy odnaleźli rozbitków i zabrali do swej wioski, i ciemnych. Okazuje się, że nie dość, że nasi bohaterowie nie zostaną zjedzeni, to jeszcze umierający król Itongłanów jasnych, który był zarazem Itongwarem, czyli łącznikiem między światem żywych i umarłych, wieszczył, że przybędzie rozbitek, który obejmie jego królestwo, bowiem jest potężnym Itongwarem, człowiekiem, który ma kontakt z przodkami. No i tak Gniewosz został królem i Itongwarem właśnie. Jako król będzie teraz znany pod imieniem Chandaura, a kapitan Peterson zostanie Atahualpą, jednym z wodzów wojowników. I wszyscy przyjmą to z radością, oprócz szamana wielkiej medycyny, który, knąwszy spisek, przy pomocy ciemnych napada na wioskę czy miasto jasnych i byłby odniósł sukces, gdyby nie mężna postawa Chandaury, Vel Gniewosza, który w chaosie, jaki zapanował podczas zdradzieckiego napadu, zbiera wokół siebie wojowników i przemienia klęskę w najświetniejsze zwycięstwo. A tymczasem wielka medycyna porywa kapłankę Rumi i uwozi ją do miasta ciemnych, co oczywiście powoduje ekspedycję ratunkową. Skarceni zostają ciemni, ich król wyzionie ducha w walce z Atahualpą, a Rumi odzyska wolność. Oba królestwa się połączą, a szybko wydane dekrety każą nam myśleć, że oto nastał wiek szczęśliwości dla Zjednoczonego Królestwa. Król, zanim powróci do swojej stolicy z liczną armią i świtą, jeszcze zbacza z drogi i składa ofiarę bogini wulkanu, bo ten w międzyczasie się przebudził i straszył pióropuszem dymu i wydobywającą się z gardzieli lawą. Tego świadkami byliśmy w ostatnim odcinku. No i już ma ruszać z powrotem, bo w domu kapcie czekają, ale jeszcze przez chwilę zwleka, ponieważ obok wulkanu stoją menhiry. Tu go za chwilę odnajdziemy. A dla niesłuchających wcześniej jeszcze jedna cenna uwaga. Gdy Gniewosz został królem i Itongwarem, dostał przestrogę, że ma pozostać wierny prawom wyspy, bo gdyby się im sprzeniewierzył, to klęska go czeka. A jaka? A tego, jak i państwo, jeszcze nie wiem, ale że go czeka, to jasne, bo kapłanka Rumi ma do końca dni swoich pozostać dziewicą, a nasz Janek zakochał się w niej już ładnych parę tygodni temu, co stali słuchacze mogą potwierdzić. Za chwilę powrócimy do tych perypetii. Właśnie i teraz możemy już po tym streszczeniu powrócić do bieżących wydarzeń. Mówiłem, że króla i całą świtę odnajdujemy w okolicach menhirów. Tymczasem król i Juanaco zabawiali się rozmową z kapłanką. Rumi była w tej okolicy po raz pierwszy i okazała chęć zwiedzenia pola duchów. Stanowiło ono część środkową terytorium zajmowanego przed wiekami przez jakiś nieznany bliżej szczep, który praojcowie i Tonganów wytrzebili do nogi. Przestrzeni zamieszkiwanych przez nieszczęśliwy klan nie śmieli zająć zwycięzcy z obawy przed duchami wytępionych, które uporczywie krążyły po okolicy, tuląc się pomiędzy szczątkami zamarłej przeszłości. Jedynym śladem, który po nich pozostał, były resztki jakichś budowli i 40 przeszło wykutych z bazaltu menhirów rozmieszczonych na wzgórzu. To wzgórze, zwane Polem Duchów, poszli obejrzeć Rumi i Tobi i ich goście. Przestrzeń zaludniona posągami wstępowała łagodnie ku górze kształtem rozległej kopuły, porosłej niską, jasnozieloną trawą. Na tle tego naturalnego kobierca dziwnie rysowały się potężnie kamienne profile i twarze zewsząd spoglądające na obcych natrętów. Biło tych czuł wąskich z parą upartych tempo w dal wlepionych oczu, odwarg wydatnych, silnie ku przodowi wysuniętych, od owali pociągłych, z anormalnie długimi, lekko zadartymi nosami, o szerokich nozdrzach, potężna, nieubłagana statyka wieków. Nawet zwykle jowialny Peterson chodził między tymi olbrzymami skupiony, poważny i małomówny. Raz tylko u stóp jednego z menhirów, czterokrotnie przewyższających go wysokością, zauważył po angielsku: wiesz, John, te potwory z kamienia, zapatrzone w przestrzeń, sprawiają wrażenie niesamowite. Nie miałbym wielkiej ochoty znaleźć się tu sam w ich towarzystwie przy blasku księżyca. Ani ja, przyznał mu rację Gniewusz. Niektóre z nich mają swoisty wyraz. Można by go określić jako kamienną konieczność. Te twarze, które wychylają się ku nam z perspektywy milionów lat, mają w swym spojrzeniu ich lapidarną powagę. Lecz co powiedziałbyś, Will, gdybym zaryzykował twierdzenie, że to spojrzenie menhirów urobiły w nich wieki? Urobiły? To znaczy, że dawniej spoglądał inaczej? Czy to chciałeś powiedzieć? To właśnie. To dla mnie trochę za fantastyczne, John. Posągi zmieniające swój wyraz w pochodzie wieków? A jednak, kto wie, czy to niemożliwe. Kapitan potrząsnął niedowierzająco głową. Sąd zbyt subiektywny, zdaje mi się. Narzucasz tym dziwowatym z odległości epoki wrażenia i stany uczuciowe, jakie budzą w tobie człowieku dzisiejszym. Nie, Will. W tym, co powiedziałem, jest jednak coś obiektywnego. Stąd lęk, który budzą. Nie jestem myślicielem, a tym mniej mistykiem, John. Nie będę się z tobą sprzeczał. Jest to lęk przed statyką wieków. Te benchiry, te stężałe w konturach ludzkich twarzy akumulatory wiekowej energii. Przechodzimy mimo nich, jak się przechodzi mimo zbiorników o wysokim napięciu. W języku potocznym nazywa się to patosem przeszłości. Rozmowę przerwała Rumi, która dość szorstko pociągnęła czandaurę za rękaw. Zwrócił się do niej z uśmiechem. Co powiesz, księżniczko? No i co powie? O tym dowiemy się za chwilę. Thank you. No właśnie, porzuciliśmy naszych bohaterów, gdy rozmowę przerwała Romy, dość szorstko pociągając Chandaurę za rękaw. Zwrócił się do niej z uśmiechem. Co powiesz, księżniczko? Uważaj, Chandauro, już dwa razy przeszedłeś przez cień kamiennych twarzy. Czy to źle? Niedobrze jest stykać się z cieniami kamiennych ludzi, poparł przestrogę kapłan Tihuanaco. Lepiej obchodzić je. Coś z nich może udzielić się temu, który wchodzi w ich zasięg. Co za przesądy, burknął po angielsku Petersen. Juanaco popatrzył z surową uwagą i nic nie odpowiedział. Lecz odtąd obaj biali omijali głęboko nasz szczecinie trawy, rysujące się projekcje menhirów. Pod zachód zeszli ze wzgórza posągów ku ruinom świątyni. Miała kształt piramidy ściętej z czterech jej stron, odpowiadających czterem stronom świata, prowadziły kamienne schody ku ołtarzowi na szczycie. Obok sterczały resztki marmurowego krużganka z dachem podpieranym przez poczwarne kariatydy. Dawna świątynia słońca, wskazał na piramidę Juanaco. Przypomina podobne budowle w kraju faraonów i niedaleko odgrzebane na przylądku Yucatan w Ameryce Środkowej, rzekł Atahualpa. Przeglądałeś się własnymi oczyma, mój synu? Zapytał z zainteresowaniem starzec. Pierwsze egipskie znam tylko z rycin, natomiast drugie, wznoszące się do dziś dnia na ziemi dawnych Tolteków, a te widziałem na własne oczy. Zeszli ku krużgankowi. Opodal gwarzył już obóz Itonganów. Na widok zbliżających się dostojników mnóstwo mężczyzn i kobiet wybiegło z namiotów na powitanie i na znak czci zatrzymało się w pewnym oddaleniu od ruin. Tu, w tym przedsionku, tłumaczył Juanaco, kapłani słońca przywdziewali liturgiczne szaty przed składaniem ofiar na ołtarzu bóstwa. Tu, w tej na wpół rozwalonej dziś skrytce, była ich szatnia. Istotnie, portyk od strony wschodniej był zamknięty dwiema ściankami tworzącymi rodzaj zakrystii. Dochowały się nawet szczątki marmurowego fotelu, opartego grzbietem o ścianę. Chandaura podszedł do niej i usiadł. Przymknął oczy. Światło wschodzącego naprzeciw spoza piramidy księżyca oświetliło twarz jego bladą, konwulsyjnie wykrzywioną. Atahualpa pochylił się ku niemu zaniepokojony. Co tobie, John? Jesteś chory? Król podniósł z trudem ociężałe powieki. Zdaje mi się, że wkrótce zapadnę w trans. A już myślałem, że życie czynne, które tu prowadzę, uwolni mnie od tych nienawistnych mi stanów. Niestety, nie tak łatwo. Może byś mógł mnie w jakiś sposób zasłonić przed oczyma tłumów. Romy zdjęła z ramienia swój szafranowy szal i rozpięła go między tronami kolumn w ten sposób, by zakrył zupełnie siedzącego w fotelu króla. Jego zaś brał już w posiadanie sen coraz głębszy. O, mam nadzieję, że Państwa nie znudziła ta opowieść i że Państwo nie zapadają jak Chandaura w sen, ale na razie przerwa. Pogramy Kurhany i Jar.